Bambole. Bambole. अरे मस्ती में बैठ के लगाओ ऊंची उड़ान, अरे शिवजी का नाम लेके लाला पी जाओ रे भांग, अरे मस्ती में बैठ के लगाओ ऊंची उड़ान, अरे शिवजी का नाम लेके लाला पी जाओ रे भांग। See you. है जीना है मस्ती में बैठ के लगाओ ऊंची उड़ान। आए शिव जी का नाम लेके लाला पी जाओ रे भांग। अरे शिव जी का नाम लेके लाला पी जा रे भाई।